nejsem typ přímo televizní, v kině mě to nebaví. Jak se znám, během pár minut sním celé korno cukroví. Seriál z Flintstony, to je hit, prostě je to světový. V jeskyni s nima nechtěl bych žít, raději bydlím pod kroví. Mě berou Flintstoni, jsou báječní. Flintstoni, když tady jsou, tak je to show. Jsem tam jen stále poletujou, jako vášky nad vodou. Flintstony mám i na videu, místo hloupých kačerů. S nima se ani nenaděju, je pryč 10 večerů. Seriál o nich je velký hit, prostě je to světový. V jeskyni s nima nechtěl bych žít, raději bydlím pod kroví. Mě berou Flintstoni, jsou báječní. Flintstoni, když tady jsou, tak je to show. Jsem tam jen stále poletujou, jako vášky nad vodou. Let's go!